มื่อเช้านี้เรียนถึงเรื่องเอวเมสุตตังแล้วก็เห็นว่าท่านพระอานนท์นี้มีทั้งสติมากมายและปัญญาท่านก็มากมายก็เลยนึกสงสัยว่าในกลุ่มเจ้าสักยะที่บวชพร้อมกับพระอานนท์อย่างเช่นพระอนุรุทธะอย่างนี้ยกเว้นพระเทวทัตแล้วองค์อื่นก็บรรลุอรหันต์หมดซึ่งถ้าดูตามคุณสมบัติแล้วพระอานนท์ท่านก็ไม่ด้อยต่อผู้อื่นกว่าผู้อื่นเลยทำไมท่านเป็นแค่พระโสดาบันล่ะคะ อัธยาศัยเป็นเครื่องกำหนดนั่นคือพระอานนท์นั้นท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่รักในพระพุทธเจ้าเพราะความที่ท่านรักในพระพุทธเจ้าหมดเนี่ยนะท่านไม่น้อมไปเพื่อจะพิจารณารูปขันธ์พระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงหรอกเนี่ยนะอันนี้อ่อนอะไรอ่อนปัญญินทรีย์นี่อ่อนละปัญญินทรีย์ไม่บริบูรณ์คือโดยทั่วไปนะไอ้ความผูกพันความอาลัยความมีใจรักในพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมันก็มีความสุขในการที่จะอุปถากมีความสุขที่จะการติดตามฟังพระธรรมมากกว่าน้อมไปเพื่อบรรลุเนี่ยนะมากกว่าที่จะน้อมไปเพื่อจบเลยนะเพราะว่ามีศรัทธาเลื่อมใสผ่องใสมีความสุขกับการฟังนะยินดีในการเจริญกุศลคืออัธยาศัยที่ท่านตั้งไว้เมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสุมนะเนี่ยพระสุมนะเถระผู้เป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระเนี่ยท่านเห็นแล้วท่านเลื่อมใสท่านอยากเป็นอย่างนั้นบ้างนะเพราะฉะนั้นใจรักหรืออัธยาศัยที่รักเนี่ยมันทำให้ไม่ได้น้อมไปเพื่อจะตรัสรู้ดังนั้นอัธยาศัยนี่เป็นเครื่องกำหนดคืออัธยาศัยนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าอธิบายค่อนข้างยากนะคำว่ายากหมายความว่ามันชอบไม่เหมือนกันนะความคิดต่างกันอย่างในเหตุการณ์เดียวกันทำไมอีกคนหนึ่งคิดอีกเรื่องหนึ่งอีกคนหนึ่งคิดอย่างหนึ่งอย่างเช่นพระภิกษุณี500เนี่ยฟังธรรมจากพระนันทกะทุกองค์บรรลุหมดเลยแต่บางองค์บรรลุโสดาบันบางองค์บรรลุสกทาคามีบรรลุอนาคามีบางองค์บรรลุเป็นพระอรหันต์ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะความดำริของท่านเหล่านั้นมีอยู่เท่านั้นภิกษุณีบางรูปเนี่ยนะท่านคิดว่าทำยังไงเนาะท่านจะได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้านันทกะแล้วเป็นพระโสดาบันบางท่านก็ตั้งว่าทำยังไงเนาะข้าพเจ้าได้ฟังธรรมจากพระนันทกะแล้วบรรลุพระสกทาคามีบางท่านก็ตั้งเพื่อบรรลุอนาคามีบางท่านก็บรรลุตั้งเพื่อความเป็นพระอรหันต์เมื่ออัธยาศัยที่วางไว้มีอยู่เท่านั้นเวลาจบนี่ก็จะบรรลุตามที่ตัวเองต้องการนี่นะมันความตั้งใจเดิมๆเนี่ยนะมีส่วนสำคัญที่สุดเลยเปรียบเหมือนว่าคนอย่างคนตั้งใจไว้จะฟังธรรมแค่ครึ่งวันเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วก็มันก็ได้อยู่เท่านั้นพอถึงเวลาก็เอาละแต่ก็มีบางคนที่เรียกว่าเลื่อนได้นะก็ว่าเป็นรายคนไปแต่ว่าโดยรวมๆแล้วใครตั้งใจอะไรก็จะเป็นไปตามนั้นนะตามความตั้งใจเดิมๆที่ตั้งเอาไว้เพราะฉะนั้นความตั้งใจเดิมเนี่ยนะมีผลต่อความคิดในตอนนี้เป็นอย่างมาก พระคุณเจ้าครับทำไมที่แต่งตั้งพระอานนท์เป็นพุทธอุปถากเนี่ยจริงๆเพราะท่านตั้งใจไว้แสนกับเมื่อพระองค์ท่านเนี่ยแต่งตั้งท่านพระสารีบุตรเนี่ยเป็นอัครสาวกหรือท่านพระโมคคัลลานะก็เป็นเพราะว่าเขาตั้งความปรารถนาเอาไว้แต่ทำไมมาตั้งท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นพุทธอุปถากเนี่ยเมื่อกาลเวลาผ่านไปตั้ง20ปีไปแล้วถึงจะแต่งตั้งทำไมไม่แต่งตั้งตั้งแต่ตอนแรกในเมื่อพระพุทธองค์ก็ทรงทราบว่าท่านตั้งความปรารถนาไว้เช่นนั้น คือพระอานนท์เนี่ยนะเป็นคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่วิสัยคนเห็นแก่ตัวคือถ้าคนบางคนเนี่ยนะหมายความว่าขอเป็นเจ้าของตลอดไปเข้าใจนะอย่างคนบางคนที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าคนที่ใจไม่กว้างขวางเนี่ยจะหวงกันอย่างบางวัดเนี่ยเขาบอกว่าพระรูปเนี่ยจะขออุปถากใกล้ชิดอาจารย์ในวัดอย่างเดียวเพราะคนอื่นมาใกล้ไม่ได้คนอื่นจะมาใกล้ไม่ได้ห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะเรียกว่าหวงกันเกลียดกันเกลียดกันมากพระอานนท์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นท่านรู้ว่าช่วงนี้นะมีรูปอื่นมาอุปถากท่านถอยให้ท่านหลีกไปก่อน เวลาคนอื่นเขาไปธุระของเขาเขาหลีกไปท่านเข้ามาแทนนะพอมีองค์อื่นจะมาอุปถากอีกท่านก็ถอยให้แล้วคนอื่นก็อุปถากแล้วก็ท่านจะทำอยู่อย่างนี้20 ปีนะ20 ปีเพราะฉะนั้นพอ20 ปีผ่านไปเนี่ยพระองค์ก็มาปรารภถึงเหตุการณ์ที่คนอื่นๆไม่อุปถากเป็นประจำแต่จริงๆก็มีพระอนนท์เนี่ยมันเหมือนกับตัวสำรองหรือตัวจริงก็ได้นะจะเรียกสำรองก็ได้ถ้าคนอื่นมีแล้วถ้าคนอื่นไม่มีท่านก็จริงไปก่อนนะแต่ตอนหลังเนี่ยก็รู้ว่าการที่จะให้พระภิกษุอื่นมาคอยเปลี่ยนเนี่ยไม่สะดวกต่อพระพุทธเจ้านะซึ่งพระอนนท์ท่านก็ไม่ได้กีดกันอะไรแต่ว่าถ้าให้รูปอื่นๆเข้ามาอุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญหาคือบำเพ็ญพุทธกิจเดินได้ไม่ค่อยดีนะเช่นว่าพระพุทธเจ้าบอกซ้ายเธอจะไปขวาอย่างเงี้ยนะพระองค์บอกว่าอย่าเพิ่งไปเลยจะรีบไปเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นภาระจะต้องมานั่งคุยกันไม่รู้กันสักทีหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นอยู่กับพระอนนท์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าประสงค์เช่นไรพระอนนท์จะไม่มีการขัดไม่มีการอย่างมากขอแต่ถ้าพระองค์ห้ามพระอนนท์ก็จะไม่คือเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักแต่พระรูปอื่นไม่ใช่นะถือเอาใจของฉันเป็นหลักเพราะฉะนั้นพระองค์ไปทางนี้เถิดพระเจ้าข้าสั้นพระองค์บอกอย่าเลยนะ3 ครั้งนะวางบาตรพระพุทธเจ้าวางจีวรพระพุทธเจ้าเลยงั้นแยกกันไปก็แล้วกันพระเจ้าข้างั้นนะถ้ารูปนี้ไปก็ถูกทุบกลับมาอย่างนั้นนะอย่างพระเมขิยะนี่ก็เหมือนกันนะข้าพระองค์จะขอไปหลีกเร้นที่ป่ามะม่วงโน้นพระเจ้าข้าบอกเลยอย่าเลยเราอยู่คนเดียวนะเดี๋ยวให้พระภิกษุรูปอื่นมาก่อนห้ามอยู่3 ครั้งก็ไม่ไปไปแล้วกุศลนี้ตกกลับมาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถึงอนิสงส์ของกัลยาณมิตรเนี่ยนะซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่มีในพระอานนท์จะไม่มีในพระอานนท์แต่พระอานนท์ก็ไม่ใช่อยู่ในวิสัยที่จะห้ามคนอื่นไม่ให้อุปถากงั้นผู้ที่อุปถากที่ดีที่สุดไม่ใช่กีดกันคนอื่นสมบูรณ์เนี่ยนะท่านจึงเป็นสุดยอดของอุปถากเพราะท่านไม่กีดกันใครนะท่านจะเปิดโอกาสให้คนอื่นในขณะเดียวกันถ้าคนอื่นปรารถนาจะเข้าเฝ้าท่านก็พาเข้าเฝ้าแล้วก็จะดูด้วยช่วงไหนเบียดเบียนพระองค์หรือเปล่าพระองค์ตอนนี้เป็นยังไงเรื่องน่าเรื่องนี้น่าเข้าเฝ้าไหมเรื่องนี้เหมาะไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เฝ้าดูแลพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่เดินรอบพระคันธกุฏิเนี่ยวันละ18 รอบนะกลางวัน9 รอบกลางคืน9 รอบแล้วก็เข้าเฝ้าเนี่ยอยากจะเข้าเฝ้าวันละ1,000 ครั้งด้วยซ้ำไปนะแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุก็เข้าไม่ได้นั้นก็เพราะฉะนั้นคือมีเป็นคนที่เรียกว่ามีความรักที่จะได้คลุกคลีกับพระพุทธเจ้ามีความสุขที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้านะมีความสุขในการนวดพระพุทธเจ้าก็ยังพัดให้อะไรให้อะไรท่านมีความสุขกับการอุปถัมภ์เนี่ยมากแล้วก็สิ่งที่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติก็เป็นเนี่ยนะมันในความที่เกี่ยวข้องกันมาหลายแสนชาติเนี่ยด้วยนะซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธเจ้ามาขนาดนั้นนะซึ่งคนอื่นๆก็ที่จะมีศรัทธาที่จะทำพุทธอุปถากปรารถนาแบบนี้เนี่ยนะก็ไม่ค่อยง่ายเพราะอะไรเพราะว่าการใกล้ชิดเนี่ยนะโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยถ้าเจ้านายดีมีเมตตาก็ลูกน้องหรือลูกศิษย์ทั้งหลายก็ยินดีที่จะใกล้ชิดใช่ไหมแต่ถ้าในกรณีบางคนเนี่ยแม้การเข้าเฝ้าหรือการอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่เลยเนี่ยมันค่อนข้างลำบากใจมันอึดอัดใจเป็นอย่างมากเลยนะท่านคนทั่วๆไปที่จะปรารถนาเพื่อจะไปพักดีใครอย่างมั่นคงเลยนะขอติดสอยห้อยตามกันตลอดไปเป็นต้นขออยู่ร่วมกันจนตายเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่แรกๆอ่ะใช่พอตอนหลังๆโอ้ยแยกๆ กันอยู่บ้างเถอะทีนี้ย้อนมาดูเอวเมสุตังต่อไปนะว่าครั้งเมื่อที่ผ่านมาเราพูดถึงเอวังเอวังนี่หมายถึงอะไรโยนิโสมนสิการสุตังหมายถึงตรงไหนล่ะเอวังหมายถึงโยนิโสมนสิการนะสุตังหมายถึงไม่ฟุ้งซ่านเนาะคนที่มีโยนิโสมนสิการก็เนื่องจากเขามีปัญญาคือไม่โง่เขลาอ่ะนะผู้ไม่โง่เขลาจึงโยนิโสมนสิการทีนี้ผู้ที่โยมนิโสมนสิการบ่อยๆรู้อะไรรู้อัตถะอัตถะเนื้อความนะก็พระธรรมที่เอามาโยนิโสมนสิการกับไม่เอามาโยนิโสมนสิการคำว่าโยนิโสมนสิการก็คือเอามาคิดนะ กับพระธรรมที่เราไม่เอามาคิดเนี่ยต่างกันอย่างไรนะให้ผู้การอธิบายนะว่าถ้าเอามาคิดกับไม่เอามาคิดเนี่ยต่างกันแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นโลกับวิทูอย่างนี ้คือถ้าไม่เอามาคิดนะครับก็เหมือนกับว่าเราทานอาหารแต่ว่าเราไม่ค่อยดีไม่ย่อยอ่ะแล้วก็มันก็สารอาหารธาตุอาหารมันก็ได้ไปอย่างหยาบๆนะแล้วก็เพราะทำงานหนักด้วยนะแต่ถ้าหากว่าเราทานแล้วเราเอามาย่อยขอโทษนะถ้าเปรียบเหมือนสัตว์เนี่ยนะถ้าสมมติว่าเป็นวัวเป็นโคเนี่ยนะเวลามันทานเข้าไปตอนหยาบๆเข้าไปกระเพาะหยาบๆนะแล้วตอนที่มันนอนอยู่นะมันก็นะมันก็ขยอกออกมาแล้วมันก็เคี้ยวเอื้องเนี่ยนะเนี่ยมันได้สารอาหารมากมากเลยนะเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นชัดเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่เอามาคิดนะเราก็จะไม่แตกฉานอ่ะเราก็ได้แค่สุตตะเท่านั้นอ่ะนะพระองค์บอกไว้เลยว่าปะโลโตโคสะนะและโยนิโสมนสิกานะนี่แหละเป็นทางของความสิ้นทุกข์มันบอกว่าอย่างนี้เลยนะหนึ่งปะโลโตโคสะแล้วเราก็ได้ปะโลโตโคสะคือฟังมาแล้วอ่ะฟังมาเยอะด้วยนะแต่ว่าที่จะเป็นของเราจริงๆเนี่ยนะฮะคืออยู่ที่โยนิโสมนสิกานเนี่ยเราเอามาตรึกนะเอามาตึกอย่างแยบคายนะฮะเช่นสมมุติว่า โลกวิทูเนี่ยนะฮะก็เป็นหัวข้อที่เราจะจำจากอิติปิโสเนี่ยมาเพื่อที่จะระลึกถึงพุทธคุณใช่ไหมครับที่ถ้าเราจำได้นะว่าโลกวิทูได้แก่โลกหนึ่งได้แก่สัพเพสัตตาอารัติติกาเนี่ยโลกสองได้แก่นามรูปโลกสามได้แก่เวทนา3โลก4เราท่องได้หมดเลยนะถึงโลก18เราท่องได้หมดเลยนะแต่ว่าไอ้ถ้าเราไม่ได้เอามาคิดนะเช่นสัพเพสัทธาอาหารทิติกาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอามาคิดนะฮะนี่มันยังไงเนี่ยนะครับทำไมถึงง่ายอย่างเงี้ยนะครับโลกเนี่ย เกิดจากอาหารนะสัพเพสัทธาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ได้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเพียงเท่านี้ถ้าเราไม่เอามาคิดนะเราไม่รู้เลยว่าคำนี้เนี่ยนะเป็นคำแทนคำว่าโลกครับเมื่อแทนคำว่าโลกแสดงว่าคำนี้เนี่ยแทนถึงอุปาทานขันห้าเรานึกไม่ถึงเลยว่าคำนี้กับอุปาทานห้าคือคำเดียวกันนะครับหรือจะเป็นโลกสีเช่นอาหารสีเนี่ยนะฮะกับพลิงกาลาหากาลาหารเนี่ยได้แก่อาหารที่เราทานเข้าไปนี่นะหรือผัสสะหารนะฮะมโนสัญเจตนาหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารเนี่ยเราก็ท่องได้คล่องเลยนะเอ๊ะแต่ทำไมท่านเรียกว่าโลกเหมือนกันหมดเลยนะแล้วก็เราก็ได้ยินมาแล้วว่าถ้าโลกก็มีโลกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามณีปฏิปทาเพราะฉะนั้นถ้าเอาอาหาร4ก็ต้องมีอาหาร4ก็ต้องเอามาวิเคราะห์ออกมาได้5อาหาร4นี่ก็คืออุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแต่ละคำแต่ละคำเข้ามาเอามาตึกดูนะกับพลิงกาลาหารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะเช่นวันนี้เนี่ยทานน้ำยาเนี่ยของพี่บุญนาเนี่ยนะแล้วก็มีใบอะไรนะใบแมงลักนะใบแมงลักเนี่ยนะเราอาหารเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกับโลกยังไงถ้าเราเอาไปนั่งกินนะให้ใบกะเพราเนี่ยมันเป็นโลกได้ยังไงอ่ะว่ามันเกี่ยวข้องกับขันห้าได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นกับพลิงกาลาหารเนี่ยนะคือเราเอาค่อยๆเอามาคิดเนี่ยนะคือพูดง่ายว่าทำการวิจัยหรือว่าทำปริญญาเนี่ยเอาใบมังลักเนี่ยมาวิเคราะห์มาวิจัยนะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตยังไงเนี่ยนะพอเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยแล้วไอสารเหล่านี้มันเป็นยังไงนะแล้วเราก็อาศัยที่ว่าเราเรียนปริยัติมานะเรียนปริยัติมาเรื่องรูปมานะไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือรูปนะเพราะนั่นนี่คือเป็นรูปมันเป็นรูปภายนอกซึ่งมันประกอบด้วยอะไรเราก็เรียนมาใช่ไหมครับว่าพวกนี้ก็เป็นอวินิโพกรูปหรือว่ามันเป็นรูปที่มีอุตุเป็นปัจจัยเท่านั้นมันก็มี8รูปนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็แยกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไอ้รูปเหล่านั้นเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไรเนี่ยนะมันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเพราะว่าในเรื่องการวิจัยในเรื่องการทำปริญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการวิจัยชีวิตของเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอสารอาหารจากไอใบมังลักเนี่ยมันต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราแน่ๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ได้ยินมาจากปริยัติใช่ไหมว่า อาหารซึ่งมันเป็นกัปปลีกะละหานเนี่ยนำมาซึ่งรูปซึ่งรูปขันก็ตัวเราเนี่ยก็คือรูปขันเมื่อตัวเราเป็นรูปขันก็เอาขันของเราเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็มันไอ้ใบมันลักเนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยครับนะพอเราวิจัยไปถึงว่าไอ้รูปต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะมันเข้าไปเสริมรูปในตัวเราเนี่ยให้มันเป็นรูปที่สมบูรณ์หรือรูปที่ไม่สมบูรณ์ก็แล้วแต่ว่าไอ้ตัวกัปปลีกะละหานเนี่ยเราค่อยๆไล่ไปว่าถ้ามันเป็นกัปปลีกะละหานแล้วนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับนามยังไงบ้างเนี่ยมันจะต้องโยงเข้าไปหาขันธ์5จนได้ครับเพราะว่ารูปกับนามเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันนี่นะเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องยังไงบ้างเช่นสมมติว่า อาหารเนี่ยนะเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อธาตุอาหารเข้าไปมันเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปผสมหรือเข้าไปมีปัจจัยกับไอ้รูปของเราเดิมๆเนี่ยเช่นสมมติว่าที่ตาเนี่ยมันมี54รูปเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้อุตุชรูปที่เกิดจากอาหารเนี่ยมันเข้าไปเสริมกับไอ้บรรดาอุตุทั้งหลายหรือว่ารูปทั้งหลายซึ่งมันประกอบขึ้นเป็น54รูปเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงแล้วเมื่อมันประกอบแล้วเนี่ยมันจะทำเป็นปัจจัยยังไงบ้างตัวนี้มันมีสารอะไรก็ทำให้ตาเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมันก็ต้องโยงไปถึงว่าเรามีตาเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่มีอารมณ์ของสิ่งที่มากระทบตาเมื่อโยงไปถึงนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อมีสิ่งที่ปรากฏหรือมีอารมณ์เนี่ยนะมีรูปารมณ์นะแล้วเข้ามากับจักขุภาษาท่านเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกครับที่มันวิ่งไปสู่นามจนได้ครับแล้วในที่สุดนะครับมันก็หนีขันห้าไม่พ้นนะครับพอเป็นนั่นแล้วมันก็ผัสสะเวทนาไปถึงโน่นเจตนาไปถึงปัญหาอะไรปัญหามันก็เลยเกิดพบทำกรรมใหม่เกิดพบมาก็ทำชาติใหม่เข้าไปกระโสกับรีเทวะก็ตามมาโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็คือการกินใบมังลักนี่ก็คือการวิจัยอย่างหนึ่งนะนี่คือกับพลิงกะลาหารเท่านั้นนะยาวไปหรือเปล่าไม่ทราบ คนที่เอาพระธรรมมาโยนิโสมนสิการบ่อยๆก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติได้บ่อยถ้าไม่โยนิโสมนสิการเลยก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยงั้นผู้ที่เอามาตรึกเอามาคิดเอามาใคร่ครวญได้มากเท่าไหร่นะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าคนที่ฟังเรื่องศีลแล้วเอาศีลมาตรึกถึงบ่อยๆมาอาวัชนะถึงบ่อยๆคนนั้นแหละมีศีลสิกขาแต่ถ้าฟังแต่ศีลอย่างเช่นศีล5เนี่ยใครก็รู้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่เอามันนึกอาวัชนะเนี่ยนะเมื่อนึกถึงก็ชื่อว่าสิกขาใช่ไหมนะเมื่อนึกถึงหรืออาวัชนะเมื่อรู้เมื่อเห็นเมื่อพิจารณาเมื่ออธิษฐานจิตแล้วก็เมื่อน้อมไปด้วยศรัทธาเป็นต้นถ้าไม่ทำกิจเหล่านี้เลยก็รักษาศีลยากหรือจะเจริญกุศลศีลให้ต่อเนื่องก็ยากถ้าทำทุกหมวดก็จะลักษณะเดียวกันนะแต่ทีนี้ธรรมะที่เราจะเอาโยมมาโยนิโสมนสิการมาใคร่ครวญมาคิดเอาพระธรรมที่เราเลื่อมใสที่สุดมาเราอย่าไปตรึกตามที่คนอื่นเลยหรือถ้าตรึกตามคนอื่นแล้วมันสัปปายะก็ได้แต่เราควรจะหาบทหรือสูตรใดสูตรหนึ่งที่เราเลื่อมใสนะเอาสูตรเดียวก็ได้นะท่องให้ชำนาญคล่องเรียกว่านึกถึงกลางก็รู้หัวรู้ท้ายนะนึกถึงท้ายก็รู้ต้นอย่างเงี้ยนะเอาสูตรนั้นให้ชำนาญแล้วก็เอามาเพ่งตั้งไว้เป็นตัวที่จะต้องตรึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆบ่อยๆจนชำนาญแล้วก็ฟังอย่างอื่นประกอบไปแต่ถือเอาสูตรนั้นเป็นหลักเป็นโครงสร้างสำหรับเรานะแล้วก็ตรึกไปเถอะแล้วก็ระยะยาวในที่สุดจะรู้เรื่องอื่นด้วยเหมือนกันเพราะธรรมะเนี่ยมันคือเรื่องเดียวเหมือนกับว่าถ้าใครรู้ถนนสายเมนหลักๆในประเทศไทยเนี่ยนะมันจะรู้เส้นอื่นๆทั้งหมดอยู่แล้วนะก็เรียนถนนเส้นหลักๆเอาไว้ก่อนนะเฉพาะตรงไหนที่เราให้ความสำคัญอย่างยกตัวอย่างใครท่องอาทิตตปริยยสูตรได้นะแล้วมาตรึกอาทิตตปริยยสูตรนะมันจะสัมพันธ์กับสูตรอื่นอีกเป็นร้อยสูตรนั่นแหละเป็นร้อยร้อยสูตรเลยถามว่าบางอย่างเชื่อมกันได้เพราะอะไรเช่นถ้าเราเรียนพวกหาระมาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเชื่อมตามหลักของหาระต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้เอาสูตรใดสูตรหนึ่งเป็นหลักเธอแล้วก็ระลึกถึงสูตรนั้นบ่อยๆก็ถ้าจำอีกในหนึ่งก็สูตรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าหนึ่งสูตรอย่างเงี้ยก็ได้สูตรเกี่ยวกับพระธรรมหนึ่งสูตรสูตรเกี่ยวกับพระสงฆ์1สูตรเกี่ยวกับเรื่องทาน1สูตรเกี่ยวกับเรื่องศีล1สูตรอย่างเงี้ยนะ หรือเอาสูตรเดียวที่มีทั้งทานทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีทั้งศีลอะไรอย่างนี้ก็ได้หาแบบบริบูรณ์ทั้งสูตรเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ท่านก็เราก็จะได้อบรมจะได้เจริญได้บ่อยๆมากๆก็พยายามเอาหลายๆวิธีเนาะวิธีใดวิธีหนึ่งก็คงไม่พออยู่แล้วแล้วก็สำคัญที่สุดนะอย่าจำกัดตัวเองเอาไว้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไปแล้วก็อย่าไปคิดว่าเราเป็นคนบุญน้อยนะคิดแล้วมันจะน้อยลงไปนะบุญน้อยน้อยก็เลยน้อยจริงๆเลยแหละคงมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าผู้ที่มีคำว่าสุตังก็ผู้ที่ฟังก็แสดงว่าผู้นั้นมีสติผู้ที่มีสติก็ทำให้ทรงจำไว้ได้ผู้ที่ทรงจำได้นั่นแหละคือคนที่ไม่หลงลืมผู้ที่ไม่หลงลืมอย่างนี้ก็เพราะเขาไม่ฟุ้งซ่านนะเพราะไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละจึงได้ฟังที่เขาตั้งใจฟังนั่นแหละครบสัตบุรุษได้เพราะสัตบุรุษที่เป็นนักแสดงธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเขาไม่คุยให้คนฟุ้งซ่านฟังหรอกเนี่ยนะเจ้ามันนั่งตาละห้อยตาเหม่อลอยแล้วก็ให้เขาพูดให้ฟังอ่ะนะถ้าคนพูดยังมีสติสตังอยู่บ้างอ่ะนะจะไม่พูดเด็ดขาดเลยอ่ะนะแล้วก็สัตว์บุรุษทั้งหลายก็จะพูดให้คนที่ตั้งใจฟังนั่นนะท่านผู้ที่ตั้งใจฟังก็ฟังด้วยความสงบพอจะทรงจำได้พอทรงจำไว้แล้วเนี่ยพื้นฐานอันนี้ทำให้ประโยคะดีถามว่าทำไมฟังธรรมเยอะๆแล้วจึงประโยคะดีประโยคะนี่คือพฤติกรรมทางกายวาจาและใจนี่นะเรียกประโยคะเนี่ยนะทำไมฟังธรรมแล้วประโยคะจึงดีก็ฟังเรื่องอะไรก็ฟังเรื่องศีลก็ยังไงก็ต้องไปรักษาศีลอยู่แล้วถ้าฟังเรื่องสมถะเรื่องความไม่ฟุ้งซ่านเขาก็ไปเจริญกุศลธรรมไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าฟังเรื่องปัญญาก็ปัญญาก็จะเกิดไปเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟังมากสุตะดีครบประโยคะจะดีเนี่ยแต่ก็มีอยู่บ้างนะคนมีความรู้แล้วทำตัวเร็วๆแต่ว่ามันมีน้อยนะมีเอาไว้เสียสถาบันเขาบ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วคนมีความรู้ที่ถูกต้องรู้ดีเนี่ยไม่ค่อยทำตัวเสียหายเอาว่าง่ายๆว่าประชาชนที่มีความรู้กับประชาชนที่ไม่มีความรู้นะว่าโดยรวมๆใครน่ากลัวกว่ากันเนี่ยนะไม่มีความรู้น่ากลัวกว่านะเอาแม้ได้ลูกน้องไม่มีความรู้สัก100คนเนี่ยนะก็ไม่น่าสนใจอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีความรู้มากๆประโยคะจะดีประโยคะดีอันนี้แหละเป็นเหตุให้อาคมคือความแตกฉานในปริยัตินี้ถ้าความแตกฉานในปริยัติอย่างนี้ดีก็จะได้ปฏิสัมภิทาคือธรรมะปฏิสัมภิทากับนิรุตติปฏิสัมภิทาเนี่ยนะคือพวกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยนะโดยมากที่เรียนเยอะๆเนี่ยจะได้หลายภาษาใช่ไหมเก่งหลายภาษาคนที่มีความรู้จริงๆโดยมากไม่ค่อยมีคนรู้ภาษาเดียวนะโดยมากจะต้อง2ภาษาขึ้นไปเห็นไหมคุณรายได้กี่ภาษาแล้วภาษาเดียวก็เดียวแต่ช่ำชองก็สำเร็จประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าหลายท่านที่นี้ก็ไม่ค่อยใช่ภาษาเดียวใช่ไหมผู้การก็ไม่ใช่ภาษาเดียวผู้การได้ตั้งหลายภาษาเนี่ยนะ หลายภาษาภาษาละคำก็มีนะโดยเฉพาะคำนี้นะครับผมไม่ควรมาขัดท่านนะคือภาษานี่แปลกอย่างนะฮะคือคำว่าโง่เนี่ยนะนี่เป็นภาษาไทยใช่ไหมแล้วภาษาเหนือเนี่ยนะเขาเรียกง่าวนะง่าวนะแล้วก็ภาษากะเหรี่ยงนะงอครับงอแปลกไหมแล้วภาษายวนนะเงยหรืออะไรเนี่ยครับแล้วภาษาจีนอะไรนะหงาครับแล้วแปลกใจว่าเฮ้ยนี่ผมรู้หลายภาษานะเนี่ยงอทั้งนั้นเลยนะแปลกไหมไอ้ตัวนี้นี่ดูนะ ตัวงอโง่เน ี่ ยนะ ตัวงอโง่เนี่ยนะสำคัญมากเลย ภาษาเขมรก็ละงวงอ ่ ะนะ อะไรนะฮะ ละงวงอ ่ ะนะ อ๋อละงงเหรอฮะโอ้งองูทั้งนั้นเลยเนี่ย รู้คำเดียวแต่หลายภาษานะมันพวกที่พวกพหูสูตรทั้งหลายก็จะฟังได้หลายรู้ภาษาได้เยอะภาษาใช่ไหมอันนี้เป็นฐานอย่างดีของนิรุตติปฏิสัมภิทาทวนมาที่เอวังสัพนิดหนึ่งนะเอวังสัพนั้นผู้ที่มีเอวังสัพ หรือคำว่าอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นผู้ที่เข้าใจเรื่องปัญญาใช่ไหมผู้ที่มีปัญญาก็ไม่โง่ถ้ามีปัญญาไม่โง่ก็เข้าใจอัตถะเพราะเข้าใจอัตถะนั่นแหละจึงโยนิโสมนสิการได้หรือโยมนิโสมนสิการบ่อยๆก็จะมองเห็นอัตถะเมื่อเห็นอัตถะอย่างนี้เนี่ยนะถามว่าทำไมเขาจึงทำได้ขนาดนั้นเพราะปุพเพกตปุญญาตาเพราะอัตตสัมมาปณิธิเพราะคนที่มีบุญมีสติปัญญาเนี่ยนะเราควรที่จะอะไรเขามีบุญเก่านะเราควรมุทิตาไหมก็ควรมุทิตากับเขาอ่ะนะเพราะเขามีปุพเพกตปุญญาตาที่สำคัญที่สุดอันนั้นของอดีตชาติแต่ว่ามองใกล้ๆคือเขามีอัตตสัมมาปณิธิผู้ที่เป็นพหูสูตรผู้ที่ใคร่ครวญผู้ที่มีความเข้าใจมากไม่ใช่เขาฟังทีเดียวแล้วเขาเข้าใจเลยแต่เป็นคนที่คิดเรื่องนั้นซ้ำซากที่สุดเนี่ยนะคนที่เก่งเรื่องอะไรที่สุดคือคนที่ทำสิ่งนั้นซ้ำซากที่สุดเนี่ยนะถ้าใครสามารถทำอย่างเช่นเอาธรรมะมาคิดได้ซ้ำซากที่สุดได้มากที่สุดนานที่สุดคนนั้นก็มีความเข้าใจในพระธรรมมากคนที่เจริญพุทธคุณได้มากคือคนที่คิดเรื่องพระพุทธเจ้าบ่อยๆมากอันนี้เป็นโยนิโสมนสิการเอามาคิดบ่อยๆคิดมากๆตั้งไว้เลยว่าจะคิดวันละเท่าไหร่แค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะมันผู้ที่คิดอย่างนี้มากๆเนี่ยถามว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลอันนั้นเป็นอาสยะสุทธิเป็นความบริสุทธิ์ทางอัธยาศัยใช่ไหมเพราะหนึ่งขณะที่น้อมนึกตรึกพระธรรมเนี่ยราคะกลุ่มรมไหมไม่กลุ่มโทสะกลุ่มรมไหมไม่มีโมหะกลุ่มรมไหมไม่มีอกุศลวิตกเกิดไหมไม่เกิดนั่นแหละเป็นอาสยะสุทธิถ้าอาสยะสุทธิแบบนี้แล้วโยนิโสแบบนี้มากๆบ่อยๆบรรลุมรรคผลได้เนี่ยนะบรรลุมรรคผลได้เมื่อบรรลุมรรคผลอย่างนี้จักเห็นอัตถะอัตถะที่สูงสุดเลยเรียกว่าปรมัตถะเนี่ยนะอันนั้นเรียกว่าพระนิพพานเนี่ยนะอันโยนิโสมากๆมากๆ ก็แทงตลอดพระนิพพานได้ทีนี้ผู้ที่มีปัญญาแทงตลอดพระนิพพานผู้นั้นจักมีปฏิภาณคนที่เห็นจริงในสิ่งนั้นคนที่รู้จริงในสิ่งนั้นเนี่ยนะเขาไม่เป็นภาระของเขาเลยในเรื่องปฏิภาณสามารถยกอุปมาอุปไมยสามารถเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมาพูดอะไรยังไงก็ได้เพราะเขาเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีชำนาญในเรื่องนั้นเนี่ยนะถ้าอยู่กรุงเทพนานๆเนี่ยจะชำนาญเส้นทางในกรุงเทพไหมเผลอได้ไหมเผลอก็ได้ใช่ไหมแต่กลับถูกคนต่างจังหวัดเนี่ยเผลอไม่ได้แล้วกลับไม่ค่อยถูกเนี่ยนะแล้วก็สั่งสมในการตรึกการคิดใคร่ครวญพระธรรมเอาไว้บ่อยๆเถอะเพราะว่าเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุมรรคผลแต่การคิดที่ถูกที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลนะพิจารณาพระธรรมทุกครั้งตั้งอัธยาศัยไว้เลยว่าจงเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะตั้งไว้เลยทุกครั้งที่เจริญนะตั้งไว้เถอะตั้งไว้เถอะก็จะกระชั้นชิดเข้าถ้านานๆตั้งสักทีหนึ่งนานๆตั้งสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ฐานะแต่ว่าเมื่อวานดูเรื่องพระรัฐบาลมาพระรัฐบาลนะท่านคิดว่าจักบรรลุอรหันต์วันนี้แหละคิดกี่ปี12ปีนะของเราคิดมากี่ปีแล้วโหห่างท่านมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ปีได้หรือยังเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเราก็อย่าเพิ่งใจร้อนนักนะคิดจะบรรลุทุกวัน12ปีแล้วไม่ได้บรรลุค่อยว่าอีกทีหนึ่งค่อยไปทวงเอาผู้การ นมัสการถามพระอาจารย์ค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์กล่าวว่าถ้าเราคิดถึงธรรมะบ่อยๆกุศลจิตก็เกิดทีนี้โยมก็เลยนึกถึงตัวเองเมื่อเช้านี้พอลืมตาตื่นขึ้นยังไม่ทันคิดถึงอะไรเลยแบบพอลืมตาปั๊บก็นึกมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปพอคิดแล้วก็รู้สึกเบื่อไม่อยากจะลุกไม่อยากจะทำอะไรเลยจนที่สุดก็แทบจะไม่อยากมาเรียนธรรมะด้วยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะ ก็